alhamdulillah di santri Allah ma ya Allah sallallahu alaihi wa sallam amali wa sallam tarin layu sidi tu tiaw ci solo tarin sa bi xamna yu dak lay do waye ñu ñepp ñu boore maafé tant sax mo ta tant ñu ndax defal nañu lo xamni bu la dajé bu la mang mom ñu ñepp man la ni kon ñu wara xam la pour war tant sax da la bañu tant nga lañu dool la tan taxaway da wax de ni la ñu ci mo la mo ni mo tawlu war da lan tant war lan gëm kon ñu gën nek na sëñ bi tax na dool la def waay ñu ci walu bop nak ñoko wara tant ñoko wara gëm ñoko wara yalla bop do bop ñu ñepp lu bok ma fi xam na ko ku jëk li sax da def yow dina wax da ko jëk amala benen xidma wala benen djublu way buru daaw won daal nañ ko baye xel mané dama la wax ni abdul mom ñoom ci kan mo lan mul ki yalla baawal doy la ci daay doy ci baati ndax la ñu tinit yalla la la bañ ci mom xam yalla am na yor mande nit xamni yalla bu nopi ta balo la ko yalla bala koy xamni du ko jatt yor wo xamne la koy xamni tut la ñu dox wa ci ko da tepp moy dem da xamne ko ba tar la tam da mo defal la xabur kan ci malo xabur kan ci tukko xabur kan ci akana ko dum ko xam na xala da ko gënal wa ci ñu ko ci kana mo da ko bok mo def yow yalla ka do la la jaayit na wax la moy tan bo xamne mustafa zahida mustafa da xamu da makka wax ne kaal defal ma mosta la garis na te nga ñew mu dox la yalla bu nopi bo le ta di la taral ko xam sax bu da kon nak cipp xam ne kaal nga am nañ ko tant ak duk dukal ni mu jëkkat na dara xam na damay wax tour ne ku yepp sa muta de kaal da xam nga yepp ko ko ta bu da de kaal da xam nga xat way mom ko da def mom dox yepp do ko xet do ko dinam do ko ngorom do ko jaam yalla do ko di ko nina ñepp ko na mo la mo ko dem jox ci mom sa sa bu ko laaje bu ko laaje kon la taa bi nga xam na ko jox ci mom bu ko ko ba taa bu mo tax bu ko dem taa bu kon nañu ko ko lu tan taa ba nga xam ne lim dox lu reey la lu diis la ñu ba taa ak ko ci mom ci sunu jikko ak sunu ndaro ak sunu jox ba taa nga xam xam bu rek bu na ko xat du ko jël la xal wala dal wa la ñu wax sa bu ñu ko def ndax la ilaha illa allah tamo xat xam nga la ko ko gëj da nga xam ya xam wala lay tu ay la mo ko di ram xam wali lakin ma ma'rifatul wali aqrabu min ma'rifatul ali ila da xam wali xam nga la bo ko di ram xam wali xam nga la du xam yalla xam na dañu war na di xam xam da mo lu li xam na mo ni dox dañu dañ ko dukkal la da moy diñu am ñu xam ñu ko jëlé dëgg li dañ ko ko tax am ni ci la ak na dañ ko dañu dëgg daaw waro na ñu wax mu ne ñi parti ñu daaw di ci ara ko li ci jël wa wala mo waro wax ko la ñi parti ci ara ko li ci jël ba ci nek mo sa mu taaje dëgg bu daaw na ñi wax mu ne ñu tax ci param du ko ci ara te dem di dëgg wa lopp na ko na dara dogu lepp lu ko ta ko dembu boko ta ko tayam kon nak ñu ko jëndala suñu bop di yéxal suñu taalé def te xam ne xam yalla xam xam la bo xamne def rek ko taxal xam xam la bo xamne def rek ko taxal defat nak moy nit ak defulu ci xolam rek la nek def lu reey reey reey ta ko defo ci yalla am ko ben soxla kon nak ñi taxu ta waat rek lola moy islam da nga wax bu ngeen tekk l'islam ci wax moy la ilaha illallah wa bu ko ngeen tekk la ci def wala xam xam moy tawhid ilahi ta tam la yalla dum da wala bu ci lu wajjo bu wane ta lu tawhid yalla am ci fa soxla moo xam lu man di doon yàlla tawli la soxla tawli la gërëm loolu la sam daa jàngale moo wax ne xoo ma dafa gën a jàng sëriñ si wala boog daf leenaa gën a dégg wala boog daf leenaa gën a ñu ne lu ma ta xool la lu ma ta santal lu tax li ma wax dañu dégul ko ko wax te kenn mënu ko mbir diit nag muy wax sa xabre su diit sa xabre foo ko yëkkatee rek moo ma si doo bàyyi la ko te muy dëgg na loolu mooy lan ba mu taxawee ne julli du jaamu yàlla kenn mosu ko ñemee wax taxaw ne xool du jaamu yàlla kenn mosu ko ñemee wax taxaw ne ak màkka du jaamu yàlla kenn mosu ko ñemee wax taxaw ne loolu xool du jaamu yàlla kenn mosu ko ñemee wax te kenn mënu ko ñu diit nag ndax lu tax dafa am lu muy bone am lu muy dundu lan mooy jaamu yàlla mooy li yàlla gërëm nit julli na ba nopp yàlla jëloo ko jullit amul soxla nit woor na ba nopp yàlla jëloo ko amul soxla nit ak ñu màcc yàlla jëloo ko amul soxla jëf doom mën a jëf yàlla mën na la ko jëloo ba mu def tamit ilaahi ya taw yi rek ngay yóbbul yàlla mu nangu ko lulul moom boo ko joxe yàlla bu delluwaat la kon taw nit ma jaamu yàlla parce que jaamu mooy li yàlla gërëm comme dana gàncax yii waaye tawit day nangu kon tamit booy jaamu yàlla lan mooy taw nit dal ndax mooy yàlla kenn la ndax mooy yàlla mooy aji dibi ndax mooy yàlla mooy aji kàttanu loolu ay melokaanu yàlla la ñu tëm ko ci ñaar ci welo am seen safaan waaye loolu la li ñu bëri bëri bëri xam ko ak jàngu ko taxu nga am taw nit dal te toolu rek nga am waaye taaru taaru ba nga xam yàlla ci jëmmam xam ko ci ngoroom xam ko ci turam xam ko ci jëfam ba doo ko bokkale kenn ma tax may wax ne ba ñu ko ne laa ilaha illa allah te boppu jëlee bokkal yàlla lu tax mooy dëggal ne di ci jëmmam maa ngi dugg ci ngoroom maa ngi dugg ci jëfam maa ngi dugg ci ay turam rek lu tax mooy yàlla day jëf nga jël jëf dëkkal ko feneen yàlla day teel nga jël maa dëkkal ko feneen yàlla day wax di jël saa ngi jëfal ko feneen lu tax ñu yàq koo xam ma tax xam yàlla rek a mënam kër jaam fekk jaam bi xamul yàlla ni jëlee xamul yàlla xam ko nag su ko mel ni yëpp dañ koy amee dañ koy wër dañ koy làmb saa ba mu taxlee ni yëkkati naa sama loxo fii ba Touba ba ci waawan ba Njaatan ku ma dégg fekk sa mag lu loo xam loolu lañ war a xam ne ko kay borom jamono ndax ko mun sama yëpp ay kilifa ma fa nekk waaye daf ne ku ma dégg di ñëwoon soo jàngee ñëwoon soo la borom xel ñëwoon danaa la wax ci alquran loolu dindi te mu gën wér la la xamoo loolu la mos yaa delu daa ba tey kii loolu mu jël kon naam ponk ci ay doom yu tuuti mun ñu sudan wax ñëpp ak ñu waxul te jime nañ ko wul nañ ko doola dañ ko dama daan wax ne loxo boobu mu njëkkati woon bu kenn yàpp daa loxo ba tëdde tey la gën a jox dama wax teele ku dana wax tee dañ ko gën a ñime teel ku muy wóolu tax danaa fu ne làqutuwuñu nëbbuwuñu ku dégg yebaaneel ku la nee waxam dañuy xam yàlla dañuy xam ne yàlla duñu gis yàlla dañu wane yàlla tan bu dana tey nag lu fi doo ko wax ci kanam kilifa moo lu ko wax kanam kilifa ndax lu tax dañoo am dañu wóolu dañu leer nañ ñi tëfal wut nag sa ci lay jàng na ay bi dee man ay fa na soo faxat ay fa na boo faxat ay fa na boo yan mooy xam sa borom ku xam sa bopp ku xam sa borom nan ngay xamee sa bopp nag ndax mooy xam ni nga tudd war na mooy xam ni nga sant war na mooy xam askan xam sa bopp booy xam yàlla kon nit fokk mu xam ci saa nam nit bala mooy xam dara day xam ci saa saa nam nit nag la te bokkaari jëlaan waxoon rek bu man yeexoon mu ubbi teew boo xam ne jaam ñëpp ci àgg ci yàlla gis nga loolu bu ñu yeexoon saa nam ni fu tuddoo rek ñëpp àgg ci yàlla kon nañu xam ne tamb daa wote dëgg de tamoo neex àndal la tamb daa wote dëgg tamoo neex àndal neex àndal mooy lan mooy ñu ngi laaj ay hadiya di toxe ay sax tamb daa wote laaj àddee ba si loxo sax te jox nga yàlla jox xam ne wóor na ne li nga dox dox lay teg dara képp ku mu jox xam-xam bii bu ne daa lot dal ci biiram ne leen ne jël ko te ñàkk li nga wax ñàkk dal ci biir moo la gën ñàkk li nga xam kon na xam-xam boo xam dox lay teg dara ku la ko jox wóor na ne dox lay gën àddee ba àllaxira kon war nga xam ne koo ko leen sax yaa ko defal ba waaye moom defalul dara kon nañ ko xoolaat bu baax te ñu gën a góorgóorla ci bisam bii bu baax ak yeneen i bisit nag di bàyyi suñu itte du ko siyaan si biir moom sëriñ bi te kii nga xam ne moo ko fi toogal de lim doon ma mag na ko sëkk wax dëgg yàlla bu sax bu saa wóolu woon ne dama am li utu ñu taalibe yi de moom am na ko moom luy ngar naa di sax Moussa ndax moo taxaw ne gërëm naa ko ñaanal naa ko ñaanlu naa ko kon kooku am na ngër lu ñu ba kon nag ñu bàyyi ko xel de te xam ne dara dogu fi sax Moussa ñuy gis sax Moussa ñuy jublanteel kon nañu góor góorlu tara sa kat jublante sellal ko na ñu taalibe yi mooy leen mu dellu ku gor bi delloo ko sakku daal def bi delloo ko lépp lu xam ne am nañ ko te xam ne moo ko borom mooy suñu borom mooy suñu borom lu tax mooy ko la xamal sa borom rek moo taxa su butu borom kon nañ ko xoolee jëbul yàlla ja dëppalee ko yàlla moo taxa lu tentu laa waxoon ne bis penci naa daa mun naa bis ay na ahlul xidma dama ku doog yéebaane ana loon liggéey loon ci ak wali yàlla yi gis nga liggéey nit yàlla mooy liggéey yàlla yàlla lekk du naan bayut bayluwut laa nit xamu soxla waaye lépp na soxla nag boo koy defale nag comme la gën a feeñoo comme ko gën a yéegee comme ko xamee yàlla boobu defal yàlla foo xam ne kon defal sax mu sax mooy defal yàlla tey ci ñu dafa naa wax bu yàgg ne bon bëtul ko daal lam wala kawit ko benn xëy moo gën coow ma julli junne rak bon bëtul sax mu sax benn daal lam wala benn xëy moo gën coow junne junne rak bu julli lu tax junne rak te boo ko julle di ko am tax te dund dafa yàgg ci yàlla waaye wax moo ko kay ne sax boo def jëbal su bopp ak ci yàlla kon lëggee ko moo gën a wóor lëggeeyal ko moo gën a wóor bala ngay jaamu yàlla dangay gaamu sëriñ bala ngay jaamu dangay jaamu sëriñ te doo ko bokkaale kenn gis nga ni ngay wéetale yàlla te sëriñ noonu nga ko war a wéetale sëriñ duñ ko bokkaale da nga koy joxal moom kenn cëpp xool ko moom kenn cëpp te doon na ko moom kenn cëpp mu doon lay jëriñ waaye xool ko xool keneen doxal ko doxal keneen gis ko gis keneen léegi sax Moussa daf ñu rëy ci lépp sax Moussa daf ñu rëy ci lépp mooy sëriñ Touba ci ñun too ba mu taxawee ne de waxatu na kenn liggéeyal ma kaa leen liggéeyal sëriñ Touba laa ngi sa waxee benn taalib jox na ko yow de sëriñ Touba mooy sëriñ daa koy liggéey waaye ñun loolu la ñu liggéey loolay dëgg kon nañu xam ne moom rek la nañ ci yam te doon yokk waaw doon ci nag kon ñu ngi sant nag di gërëm nag tëjal ñu lay gërëm di la ñaanal bëgg sa ak yëpp ndax boo ci yàgg ñu ko waxee nag dina baax boo ci yàgg dina baax insaa allah xam nga ma dee bit te xam nga li dëgg ma laaj la kon nañ yàlla di jox kon ci wax dina te ko bëri ñu waxtaan sa waxtaan sax